look at the good man, you gotta give me the music right now. Give me one more time now. ब्लॉन्ड नचदी ब्लॉन्ड नचदी देसी मुंडिया दे नाल ब्लॉन्ड नचदी देसी मुंडिया दे नाल ब्लॉन्ड नचदी देसी मुंडिया दे नाल ब्लॉन्ड नचदी ब्लॉन्ड नचदी देसी मुंडिया दे नाल ब्लॉन्ड नचदी देसी मुंडिया दे नाल ब्लॉन्ड नचदी देसी मुंडिया दे नाल ओदियां ही आदां विच दिन हां गुजारदा डरदा हां दिल कोई ले ना जावे यार दा रब दिल मेरा कहता तेनू वास्ता है प्यार दा See Monday.